leasingowej i z gwarancją na 1 000 000 km. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się, dzień dobry. Minęła 8. Serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. 220 miliardów złotych, rekordowe wydatki na obronność w przyszłorocznym budżecie państwa. Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Akt oskarżenia przeciwko księdzu Jackowi C. przesłała do sądu sosnowiecka prokuratura. Duchowny jest podejrzewany m.in. o pedofilię. Sejm uchwalił budżet na przyszły rok. Deficyt wyniesie 271 miliardów złotych. Ustawa przewiduje kontynuowanie programu 800+ oraz na 13 i 14 emerytury. Z kolei z zapisów dotyczących wydatków na obronność najbardziej cieszy się szef MON. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to największy budżet obronny od lat. 3 razy więcej niż w 2022 roku. Nie ma drugiego państwa w NATO, które w tak szybkim tempie zwiększałoby swoje wydatki na bezpieczeństwo, na zbrojenia, budowę silnej armii, silnego sojuszu również, bo to są też zdolności nasze i sojusznicze. Dla ministra obrony oczywiście jest to moment bardzo ważny, kiedy 200 miliardów złotych jest zapisane na bezpieczeństwo. Dochody do budżetu mają wynieść ponad 647 miliardów złotych, a wydatki 919 miliardów. Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Kontrolę nad tym sektorem w Polsce miała mieć Komisja Nadzoru Finansowego. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata, której przysłuchiwała się Małgorzata Naukowicz. Decyzję o wecie uzasadniał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Mówił, że ustawa jest sprzeczna z unijnymi przepisami i nadmiernie obciąża rynek. Premier Donald Tusk przekonywał, że jest ona kluczowa dla bezpieczeństwa państwa wobec rosyjskiej infiltracji tego rynku. Ogarnijcie się, czy do was dociera to, że firma, gdzie w tle są zaginieni ludzie, pranie brudnych pieniędzy, rosyjskie wpływy, rosyjska kasa wprost, że ta firma jest równocześnie sponsorem działań, którymi zainteresowani są i obecni są najwyżsi funkcjonariusze partyjni i liderzy opinii publicznej z prawej strony. To jest fałszywy wybór, odpowiadał Zbigniew Bogucki i apelował. Napiszmy dobrą ustawę, 2-3 tygodnie, złożymy ją do Sejmu i przegłosujemy ją. Trzeba tylko chcieć. Na co wam są te 3 tygodnie? Na jakie operacje? Kto wam tak naprawdę ma tę ustawę w ciągu tych 3 tygodni napisać? Pytał z kolei minister finansów Andrzej Domański. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przedstawiciele koalicji rządzącej zapowiadają uregulowanie rynku kryptowalut w Polsce. Akt oskarżenia przeciwko księdzu Jackowi K. przesłała do sądu sosnowiecka prokuratura. Duchowny jest podejrzewany m.in. o pedofilię. Od czasu zatrzymania przybywa w areszcie, mówi prokurator Bartosz Kilian. Kapłanowi zarzucono łącznie 9 przestępstw seksualnych na szkodę ustalonych osób, a także posiadanie zakazanych materiałów o tematyce pedofilskiej. Jacek K. to jeden z duchownych zatrzymanych w dniu 1 października ubiegłego roku. Początkowo oskarżonemu zarzucono 2 przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jednakże czynności śledztwa doprowadziły do ujawnienia kolejnych ofiar. Duchownemu grozi do 30 lat więzienia. Obszar zagrożenia ASF w powiecie piotrkowskim. Oznacza to zakaz polowań i odstrzału dzików. Powodem jest znalezienie w gminie Rozprza dzika zakażonego wirusem. To nie był zwykły akt łusownictwa, mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Prokuratura wszczęła w tej sprawie dochodzenie. Szczep pochodzący od podrzuconego tego dzika jest powiązany ze szczepami występującymi w Polsce. Nie można wykluczyć, że został przywieziony z innego województwa. Prowadzone są akcje przeszukiwań lasów. Ujawniono kolejne martwe dziki, trwają badania. ASF, afrykański pomór świń, to choroba, która nie zagraża człowiekowi, ale jest groźna dla hodowli. Dziś drugi dzień zbiórki żywności Caritas Polska pod hasłem Tak Pomagam. Wolontariuszy z koszami można spotkać w 2000 sklepów w całej Polsce. Z ofiarowanych produktów o długim terminie przydatności do spożycia Caritas przygotuje paczki żywnościowe i posiłki dla potrzebujących. Magdalena Masiak, Caritas Polska. Przy okazji zakupów można od naszych wolontariuszy otrzymać ulotkę, tam jest ściągawka, co możemy wybrać. Także przy okazji ten jeden drobny gest naprawdę innym ratuje święta. Przygotowujemy z tych produktów paczki żywnościowe, ale część produktów przeznaczymy na przygotowanie wieczerzy. Pani mi przed chwilą powiedziała o akcji. Pan zdecydował się tak pomóc. Dlaczego? Bo wydaje mi się bardzo przejrzysta, z tego powodu, że kupiłem produkt, który mogłem bezpośrednio przekazać. Do koszy Caritas wrzucać można kaszę, płatki, konserwy czy makaron i też słodycze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05 sport w trójce, Adam Malecki. Grupa F, to w niej znajdzie się reprezentacja Polski na mundialu, jeśli przebrnie przez marcowe baraże. Biało-czerwoni zagraliby z Holandią, z którą dwukrotnie remisowali w eliminacjach, oraz Japonią i Tunezją. Mundial mundialem, ale priorytety są inne, mówił selekcjoner Jan Urban na antenie TVP Sport. Na dzień dzisiejszy, owszem, poznaliśmy już rywali w tej grupie na Mistrzostwach Świata, ale w dalszym ciągu wszyscy będziemy skoncentrowani na tym, aby te baraże były dla nas udane. A w barażach zagramy 26 marca z Albanią, a później z Ukrainą lub Szwecją. Wracając do mundialowych grup, to pewne zestawienia są już jasne, bez wątpliwości, kto dołączy z baraży. Na przykład w grupie C zagrają Brazylia, Maroko, Haiti i Szkocja. W grupie E Niemcy, Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej i Ekwador. W grupie G Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia. Dużo będzie tego grania. Inauguracja mundialu 11 czerwca na Estadio Azteca. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. W naszej piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęli granie w 18 kolejce. Lechia w Gdańsku zrewanżowała się za wtorkową porażkę w Pucharze Polski i wygrała 5-2 z Górnikiem Zabrze. Biało-zieloni wydostali się ze strefy spadkowej. Górnik jeszcze pozostaje liderem. Jeszcze dziś kolejne mecze. Kończąc wątek piłkarski, przenosimy się na boisko Sokka, czyli piłki sześcioosobowej. Polacy awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata po tym, jak pokonali broniący tytułu Oman 2-1. O półfinał powalczą z Czechami lub Australią. O odległość walczył we wczorajszych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego Wiśle Kamil Stoch, ale nie udało się awansować. Kamilu, co się stało? Nie potrafię go do końca opisać, ponieważ miałem trudności z odnalezieniem dobrego czucia, z rytmu skoczni, rytmu samego skoku. No i przez to po prostu nawet nie czułem tego, co zrobiłem. To też trudno mi po prostu opisać to, co się wydarzyło. Takie są realia, takie jest życie, nie zawsze dostajemy to, czego chcemy. A trzeba zaakceptować to, co jest i no i popatrzeć w przyszłość. Skok skokowi nierówny, stok stokowi też nierówny. W dzisiejszym konkursie, który rozpocznie się o 14.45, wystartuje 5 naszych. Żyła, Wąsek, Kubacki, Kot i Tomasiak. W Pucharze Świata w biatlonie świetny występ w Östersund Joanny Jakiel. Zajęła 6. miejsce w biegu sprinterskim na 7,5 km, bo też była bezbłędna na strzelnicy i do zwyciężczyni Finki Suvi Minken straciła 47 sekund. Na starcie z powodu choroby zabrakło Kamili Żuk i Anny Mąki. Rano uważajmy na mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś w ciągu dnia pochmurno, deszcz i mrzawka od Górnego Śląska po Warmię i Mazury, a przejaśnienia możliwe, choć miejscami na zachodzie i na południowym wschodzie. Dziś od 3 stopni nad samym morzem, w centrum około 6-7 do 9. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. W aplikacji Lidl Plus okazje do świętowania znajdziesz codziennie. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Droga do elektryka jeszcze nigdy nie była tak prosta. Tylko teraz nowa elektryczna Skoda Enyaq z 13-calowym systemem infotainment, kamerą cofania, podgrzewanymi fotelami i trójstrefową klimatyzacją. Już od 999 zł netto miesięcznie w Skoda Leasing niskich rat na 3 lata dla przedsiębiorców. To najlepszy moment, żeby przesiąść się do elektryka. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Marian, a gdzie kupimy prezent dla... Na mediaexpert.pl. No dobra, a dla... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Masz tanie w MediaExpert. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.

Książka nosiła tytuł Wielki manipulator, podwójny duplator, biografia nieznana. Dziewczynka nie wiedziała, czego się spodziewać, ale zaintrygowała ją tytułowa postać. Z wybranych fragmentów Pisia zrobiła notatki. Na przykład z rozdziału poświęconego bliźniętom, które wpływały na bieg dziejów. Lex i Prax, wypas i popas. Wspomniała pary urwisów, które dotychczas miała okazję poznać. Pisia notowała to, co autor miał do przekazania. Jednym z działań, którym na co dzień poświęcał się wielki manipulator, było wysyłanie w świat złośliwych dwójek. Miały one różne wersje, zakres i pole oddziaływania. Trzeba było się mieć na baczności, aby nie doznać mniejszych bądź większych uszczerbków w kontakcie z nimi. Na przykład były sobie rata i strata. Rata mówiła natarczywie i stanowczo, choć zawsze pod przykrywką przyjaznej i kulturalnej rady. Kup mnie, kup mnie. Strata wchodziła do gry już po zakupach, gdy okazywało się, że najpierw cena była niższa, potem jednak wyższa, albo zakupy dotyczyły rzeczy kompletnie niepotrzebnych. Rata i strata w wersji 8.0 stanowiły zagrożenie dla coraz młodszych. Alternatywne pary mające podobne cele i sposoby działania tworzyli rabat i gratis oraz marża i mrzonka. Czytają Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka upominku trójkowego dla Państwa. Pisia Gongolina 3, kolejny odcinek już za niespełna godzinę. Polecamy i zapraszamy. A już za chwilę o tak szeroko pojętym cyberbezpieczeństwie. Czy w Mikołajki, czy nie, warto o tym pamiętać, o tym porozmawiam za chwilę z naszym gościem. 16 minut po 8. So the way things started today, I wasn't really, really sure it could turn out this way. And I guess it is fair to say I can be misguided, scared and excited. But now we've all turned the page. R.E.M.O.S. o poranku. W sobotniej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 8. Indie, proszę Państwa, szykują jedne z najbardziej restrykcyjnych regulacji dotyczących komunikatorów na świecie. A z nami jest Marcin Maj z serwisu niebezpiecznik.pl. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Nowe prawo ma, powiedzmy, na stałe powiązać aplikacje takie jak WhatsApp, Telegram czy Signal z aktywną kartą SIM włożoną do telefonu, bo tak odczytuję tę propozycję, ten pomysł. Tak, mechanizm istnieje, nazywa się SIM binding i jest to, on może mieć różne formy, bo tam może być forma kryptograficzna, pasywna, bazująca na aplikacji, mniejsza z tym. W każdym razie mówimy o czymś takim, że aplikacja, na przykład komunikator Signal, co jakiś czas sprawdza, czy w urządzeniu jest karta SIM, na którą zostało zarejestrowane konto. Jeśli nie ma, to tam ta indyjska regulacja mówi, że wylogowanie powinno nastąpić w przeciągu 6 godzin. Godzin, czyli jakby po wyjęciu karty SIM można mieć jeszcze 6 godzin na to, żeby tego użyć. Natomiast w warunkach indyjskich tak czy owak jest to wysoce problemowe, bo też trzeba to odczytywać w tych warunkach. Z jednej strony w Indiach o SIM bindingu już mówiono, choćby w kontekście bezpieczeństwa bankowego i niektóre aplikacje bankowe tego używają. Ma to tam swoje zalety, bo na przykład nie można dokonać tak zwanego SIM swapu, czyli właśnie podmianki karty SIM, bo również podmianka samej karty może zaowocować już problemami z aplikacją, ale w Indiach ze względu na to, jakiego sprzętu się używa i jak te systemy bankowe działają, wielu ludzi używa jednego konta różnych aplikacji na wielu urządzeniach. Mhm. Ale co to rozwiązanie? To jest odpowiedź na falę cyberprzestępczości czy wyłudzeń? Specyficzną też dla Indii, bo w Indiach mamy z jednej strony do czynienia z przepisami zakazującymi tworzenia na przykład farm troli. Z drugiej strony, nie wiem, czy jest to pewnie jeden z krajów przodujących w tego rodzaju biznesie, czyli właśnie tak zwane wykuwanie tożsamości jest czymś, z czym rząd chce walczyć. Zresztą, nawiasem mówiąc, dobrze by było, żebyśmy i my się za to wzięli po naszej stronie. Nie mówię, że z tym bindingiem, ale problem jest rzeczywiście dość ciekawy. I poza tym jest ta chęć uregulowania kwestii związanych z przestępczością, przy czym od razu powiedzmy, że mimo, że jakby w świadomości politycznej my często sobie ustawiamy gdzieś tam premiera Indii obok Xi Jinpinga czy Putina, to jednak jest to kraj względnie demokratyczny i to nie jest tak, że żeby nie tworzyć takiego przekazu, oto Indie zamordystyczne już tutaj chwytają swoich obywateli. Nie, mówimy o środku, który istnieje, jest już używany w bezpieczeństwie i jest wprowadzany dość radykalnie, z tym, że akurat istnieją poważne obawy, że może to pozbawić legalnego dostępu do tych aplikacji wielu ludzi ze względu na charakter rynku. No właśnie, bo z jednej strony może być to rozwiązanie, które realnie utrudni działalność cyberprzestępcom, a z drugiej strony zwykli użytkownicy mogą stracić na przykład prawo do prywatności. Mogą stracić po prostu dostęp do aplikacji, bo o to chodzi. Choćby urządzenia z systemem iOS mogą w ogóle nie obsłużyć tego SIM bindingu, więc nie będzie można na przykład skorzystać z szyfrowanego komunikatora w rodzaju Signala czy WhatsAppa. Nie mamy tu takiego problemu, że ktoś będzie kogoś inwigilował, ale dostęp do produktu zostanie utrudniony, co oznacza jednocześnie, że zostanie utrudniony dostęp do tych aplikacji na urządzeniach, które zostały, powiedzmy, jednorazowo użyte z kartą. Bo nawet dzisiaj z kartą SIM. Tak, dzisiaj mamy taką sytuację, że ktoś na przykład może sobie kupić kartę SIM w Polsce. Też są ludzie, którzy tak robią. Kupują sobie na przykład kartę SIM, rejestrują zakładają na urządzeniu aplikację Signal, a później tą kartę się wyrzuca. Oczywiście to znaczy, że też nie możemy za bardzo śledzić, gdzie ta karta jest na przykład. To odbiera pewne możliwości organom ścigania, to ułatwia korzystanie z tego rodzaju komunikacji. W przypadku komunikatora takiego jak Telegram, to pamiętajmy, że on nie jest tylko komunikatorem dla osób pojedynczych, ale tam można również mieć tak zwane kanały nadawcze i publikować coś w rodzaju blogów. No to tutaj muszę zapytać, na czym polega to szyfrowanie w komunikatorach? Szyfrowanie end-to-end w komunikatorach, takich jak wspomniany Signal choćby, polega na tym, że wiadomość jest zaszyfrowywana na urządzeniu użytkownika, w przesyle jest całkowicie niewidoczna, niezrozumiała i później na urządzeniu drugiego użytkownika jest rozszyfrowywana, czyli po drodze nikt nie patrzy, co tam jest. Natomiast oczywiście wiadomości są dostępne dla nadawcy i dla odbiorcy, co jest często problemem samym w sobie, bo na przykład są ludzie, którzy mają niefajny nawyk rozmawiania przez szyfrowany komunikator i robienia zrzutów ekranowych co ważniejszych wypowiedzi i trzymania ich jako obrazki w galerii. Albo na przykład są ludzie, którzy nie pilnują tego, aby blokada ekranu nie pokazywała przychodzących wiadomości. Więc powiedzmy tak, to co już się dzieje na urządzeniu użytkownika, to jest jego problem. Natomiast rzeczywiście to, co jest przesyłane pomiędzy użytkownikami, staje się sprawą tylko pomiędzy nimi. A takie rozwiązania jak z Indii, które, jak mówiliśmy, szykują jedne z najbardziej restrykcyjnych regulacji dotyczących komunikatorów na świecie, można by przenieść na grunt europejski. No, powstaje przecież w Unii Europejskiej od 2 czy 3 lat takie prawo, które ma zagwarantować, że dostawcy komunikatorów będą wyłapywać różnego rodzaju treści, nazwijmy to niewłaściwe. Myślę tu o czacie kontrol. Tak, powiedzmy wprost, że od dawna, nawet nie od tych 2-3 lat, władze Unii Europejskiej i w ogóle wielu państw, z tymi najbardziej demokratycznymi włącznie, boli to, że istnieje nieszyfrowana komunikacja pomiędzy ludźmi, której nie da się w żaden sposób kontrolować. I to jest ciekawy zresztą problem, który by należało wyprowadzić od poziomu jakby praw człowieka, bo obrońcy praw człowieka mówią tak, ludzie powinni mieć do tego prawo, że nikt mi nie zagląda do mojej komunikacji elektronicznej. Natomiast politycy mówią, kiedyś nawet usłyszałem taką trochę absurdalną wypowiedź, trzeba coś zrobić z komunikacją elektroniczną, gdyż dowodem na to, że ona jest złem, jest to, że w internecie ciągle jest przestępczość. No, na ulicach też jest, prawda? I to nie znaczy, że mamy burzyć ulicę z tego powodu. Natomiast szyfrowana komunikacja ma oczywiście masę legalnych zastosowań, bo ja rozumiem to, że adwokat i jego klient mogą chcieć komunikować się w sposób bezpieczny, czy na przykład w ramach spółek, czy w służbach, bo służby też używają takich produktów. Natomiast no właśnie, Unia Europejska zaproponowała wprowadzenie pewnych mechanizmów, które mają nas zapewnić, że przynajmniej pornografia dziecięca, materiały pedofilskie, może tak lepiej to nazwijmy, będą wyłapywane, kiedy będą przesyłane przez tego rodzaju komunikatory. I oczywiście można to zrobić na różne sposoby, mniej lub bardziej inwazyjnie. Natomiast to już jest wejście w tą sferę i powiedzenie, haha, my to musimy kontrolować. I zwykle po tym, jak zrobimy to z powodu pornografii dziecięcej, to ktoś zacznie mówić, no ale przecież naruszenia praw autorskich można to też jest. Można by rozszerzyć ten katalog. Tak. No właśnie, jeśli chodzi o służby czy organy ścigania. I na koniec jeszcze, jak ocenić bilans? No właśnie, więcej bezpieczeństwa czy więcej zagrożeń? Co w praktyce może czekać użytkowników takich komunikatorów? Nas, użytkowników. Nas. To znaczy, ja uważam, że tak samo jak, pomyślmy o tym w ten sposób, fajnie by było wykrywać masę przestępczości, instalując wszystkim kamery w domach. Ja uważam, że powinien istnieć pewien obszar, który jest po prostu dostępny tylko obywatelowi i dostęp do niego odbywa się w drodze pewnych czynności operacyjnych w momencie, kiedy trwa już postępowanie. Czyli tak długo, dopóki wprowadzamy pewnego rodzaju środki po to, żeby służby mogły zadziałać jakby na wniosek, to jest jeszcze w granicach, które uznałbym za dopuszczalne. Natomiast w momencie, kiedy ktokolwiek proponuje zrobienie obowiązkowego, bo też były propozycje dobrowolnych w ramach chat control, ale obowiązkowego mechanizmu sprawdzania wszystkiego domyślnie, w tym momencie zbliżamy się do tego poziomu, gdybyśmy, tak jak posłużę się tym porównaniem jeszcze raz, no, zainstalowali ludziom kamery w domach i wtedy szybko wyłapiemy, kto robi coś na pewno domu, by to wpływało to na prywatność, a na pewno nie, być może nie we wszystkich przypadkach podnosiłoby poziom bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za rozmowę i za przybliżenie nam tego tematu. Myślę, temat rozwojowy, przenosząc go rzecz jasna z kontynentu indyjskiego tu na nasz grunt europejski. Pewnie jeszcze do tego będziemy wracać. Państwa i moim gościem był Marcin Majs z serwisu niebezpiecznik.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 8:30. No to uwaga, uwaga. Zamykamy naszą skrzynkę SMS-ową konkursową. Za kilka chwil rozstrzygnięcie. 8.30. Jak zwykle o tej porze w sobotę. Tomek w Azji. Ta historia mogła skończyć się zupełnie inaczej, bo zamiast świętować zwycięstwo demokracji, Koreańczycy mogli wspominać dziś ofiary śmiertelne wprowadzonego rok temu stanu wojennego. Nie wspominają, bo stan wojenny między innymi dzięki umiejętnościom sportowym południowo-koreańskich parlamentarzystów udało się uchylić. O rzadkiej we współczesnym świecie lekcji demokracji z egzaminem zdanym na piątkę. Dziś Tomek Sajewicz opowie z Seulu. Z tymi obrazami Koreańczycy z południa pozostaną na lata, a może i pokolenia. Był wtorek, trzeci dzień grudnia 2024 roku. Senny prawie środek mroźnego zimowego tygodnia. Do chwili, kiedy na ekranach telewizorów późnym wieczorem nie pojawił się ówczesny prezydent Yoon Suk-yeol. Ogłaszam wprowadzenie stanu wojennego. My ponad cztery dekady wcześniej, 13 grudnia, nie mieliśmy teleranka. Koreańczycy grudnia 3 nie obejrzeli swoich ulubionych południowo-koreańskich telenoweli. Wojska w stacjach telewizyjnych jeszcze nie było, ale te nadawały na żywo szturm parlamentu. Bo stan wojenny wprowadzono ze względu na zagrożenie atakiem Korei Północnej, ale to nie specjalci Kima szturmowali parlament, tylko młodzi, zdezorientowani żołnierze jednostek południowo-koreańskich. Koreańczyków uratowały refleks hart ducha i ciała oraz grzech zaniechania dowódców sił specjalnych. Dziś na jednym z ogrodzeń okalających budynek Zgromadzenia Narodowego Korei Południowej zawisła tabliczka. To przez to ogrodzenie, ratując demokrację, skakali parlamentarzyści. Głosi niecodzienny napis, bo gdyby nie odwaga kilku parlamentarzystów, którzy za wszelką cenę przedzierali się do parlamentu, nie udałoby się zgodnie z prawem przy wymaganym kworum odwołać prezydenckiego dekretu. Parlamentarne weto i bierność sił specjalnych, które teoretycznie miały aresztować opozycję, uratowały Koreę Południową z większego chaosu od tego, który oglądaliśmy na ekranach telewizorów na całym świecie. Dekret o stanie wojennym uznaje się za nieważny. Ogłaszał nad ranem 4 grudnia rok temu Woon Woo-sik, speaker parlamentu. W noc z 3 na 4 grudnia tego roku był pierwszym przewodnikiem nowej trasy zwiedzania parlamentu, którą nazwano Ciemne Godziny. To spotkanie ma na celu refleksję nad chwilą, w której nasza demokracja znalazła się w poważnym niebezpieczeństwie. To ma nam także przypomnieć, że takie wydarzenia nie mogą się nigdy więcej powtórzyć. Zagrożoną demokrację uratowali też sami mieszkańcy Seulu, własnymi ciałami wciskając się między kordony wojska, ogrodzenia, transportery opancerzone, rozrywając plany odizolowania parlamentu, parlamentarzystów i demokracji. Do Korei Południowej przyjeżdżam od 2 dekad. Mało które inne społeczeństwo jest w stanie tak szybko i tak dobrze się zorganizować. Korea Południowa to kraj protestów, ale nie chaosu. To także kraj, gdzie sprawowanie urzędu prezydenta to zawód podwyższonego ryzyka. 12 na 14 prezydentów zostało obalonych, zamordowanych bądź polityczną karierę kończyło w więzieniu. Zakręt historii, który ówczesny prezydent Yoon Suk-yeol zafundował Koreańczykom, jego samego wyrzuca na śmietnik historii. Ówczesny prezydent, premier i szef sił specjalnych teraz na wyroki oczekują w areszcie. Tomek z Azji, Tomasz Sajewicz wprost z Seulu. Bardzo dziękujemy. Sobotnie zapraszamy do Trójki za 24 minuty 9. Już za chwilę rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagrody. Będą emocje. Zachęcam do pozostania z nami. Posprzątałam 3 pokoje, posprzątałam sobie w głowie. W końcu wiem dlaczego. Wyrzuciłam sentymenty, wszystkie kwiaty, które zwiędły, i do uczuć i do roślin nie mam ręki. Oddzieliłam grubą kreską od teraźniejszości przeszłość. Zobaczymy, czy do zmian mam. O sobie wiem. Gdyby Państwo chcieli wybrać się do Trójki, to w najbliższy poniedziałek 8 grudnia po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się spotkanie wokół książki Miłość i telewizja o Mariuszu Walterze. A gośćmi będą m.in. Bożena Walter oraz Zofia Turowska, która skomponowała właśnie tę książkę, ten opis historii polskiej telewizji. Ale nie tylko. Polecamy. To 8 grudnia w poniedziałek o 19 tu przy Myśliwieckiej. Jeszcze mamy zaproszenie dla Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. 20 minut pozostało do godziny 9. Słowo się rzekło. Czas na rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu. Przypomnę, nagrodą, w którym dziś jest nocleg dla pary w podwodnym pokoju Deep Spot. Niezwykła nagroda wartości 697 zł brutto. Pytaliśmy Państwa, jaki prezent chcieliby Państwo zobaczyć tuż przy łóżku, tuż po obudzeniu się po nocy spędzonej w podwodnym pokoju. Chciałabym zobaczyć pierścionek zaręczynowy. Razem od 8 lat i czekam. Tak napisała pani Monika z Konina. Serdecznie gratulujemy. Mam nadzieję, że ten czas oczekiwania został właśnie skrócony. Pani Monika z Konina otrzymuje nagrodę. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com. Serdecznie gratulujemy, a wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za udział w konkursie. Coś mi się wydaje, że chyba będzie szczęśliwe zakończenie tej sytuacji. Pani Moniko, mocno trzymamy kciuki. W sprawie prezentów 2 dwójki, 7 trójek. Słyszę, że się rozwiązał kołajowy worek z życzeniami mikołajowymi, to pomyślałem i że ja się dołączę, a czuję się uprawniony, gdyż chciałbym za Państwa pośrednictwem przekazać gorące, serdeczne życzenia imieninowe dla swojego syna Mikołaja, który ma lat 12 i jeszcze śpi. Wish that I had someone to tell all these things I've done. I did them for love. I've risked it all from the very start. Played by the rules, played my part. I had to lose, but I Savoretti. Za kwadrans 9. Fajny film. propozycji filmowych. Co konkretnie poleca Ryszard Jaźwiński? Dziś festiwalowo, bo początek grudnia w tym roku obfituje wyjątkowo dużo filmowych wydarzeń, zarówno tych stacjonarnych, jak i online. Właśnie w sieci jeszcze do niedzieli potrwa piąty tydzień warszawskich kin studyjnych. Warto więc zajrzeć na stronę mojeekina.pl. Z kolei stacjonarnie w ten weekend w czterech miastach Polski, czyli Warszawie, Gdyni, Łodzi i Poznaniu, będzie można oglądać najnowsze filmy chińskie. A to z tego powodu, że trwa właśnie druga dopiero edycja Festiwalu Filmów Chińskich. Inną propozycję ma Białystok. W tym mieście do niedzieli potrwa jeszcze Żubrowka, czyli Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych. Polecam, by zajrzeć do kina Forum i wielu innych festiwalowych miejsc, w których odbywają się nie tylko projekcje, ale również wiele wydarzeń towarzyszących. Od dziś do poniedziałku warto też być w Katowicach. Tam właśnie trwa 9. Śląski Festiwal Nauki, który ma w tym roku po raz pierwszy również rozbudowaną strefę filmową. Więcej na ten temat powie nam Anna Szrama, producentka i koordynatorka tej strefy. 9. Śląski Festiwal Nauki w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wejście na festiwal jest bezpłatne, natomiast zachęcamy do tego, żeby zarejestrować się na festiwalu i pobrać bezpłatną wejściówkę online. Jak również zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z całą propozycją, jeśli chodzi o program festiwalu, który jest dostępny na stronie internetowej śląskifestiwalnauki.pl. Filmową propozycję nie tylko na ten weekend, także na następny, bo tak naprawdę na cały kolejny tydzień ma również Warszawa. To 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Dogs – Prawa Człowieka w filmie. Więcej powie nam o nim Konrad Wirkowski, dyrektor programowy. Do 14 grudnia w Warszawie można oglądać filmy. Część filmów jest dostępna nieodpłatnie na platformie Player, natomiast w warszawskich kinach, w Muranowie, w Kinotece i w Kinomuzeum, w MSN-ie można codziennie oglądać szereg dokumentalnych produkcji poświęconych prawom człowieka. No i generalnie filmów zaangażowanych, tych filmów jest ponad 60. Jest dużo spotkań z twórcami, mamy dyskusje, warsztaty, jest sporo polskich premier, 3 konkursy, także jest czego wybierać. W tym roku szczególną wagę poświęcamy dziennikarzom śledczym. Będą też filmy poświęcone konfliktowi palestyńskiemu, Ukrainie. Oprócz tego będą też koncerty. Nie chcemy, żeby ten program był zbyt ciężki, więc zapraszamy również na dobrą zabawę, na koncerty i rozmowy, no ale przede wszystkim do prawdziwego takiego kontaktu z twórcami. Wszystkie szczegóły dotyczące programu można znaleźć na naszej stronie internetowej www.watchdogs.pl. Festiwal Watch Dogs potrwa do 14 grudnia i ma również swoją odsłonę online. A w całości w sieci i aż do końca roku odbywa się jeszcze Arte Kino Festiwal. Zupełnie nieodpłatnie na platformie Arte TV można oglądać 11 nowych filmów młodych europejskich twórców. W tym zestawie na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ryszard Jaźwiński polecał. Bardzo serdecznie dziękujemy. 13 minut pozostało do godziny 9. Jeszcze w sprawie komunikatorów internetowych pan Jurek z Radomyśla Wielkiego napisał: używamy z małżonką Signala, ale czasami wiadomości od niej są niezrozumiałe, nawet po odszyfrowaniu. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of your eyes are seeing. Depeche Mode już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Tych prezentów muzycznych dziś było sporo w audycji porannej, przynajmniej takie mamy nadzieję. Pytaliśmy Państwa o prezenty życia. Moim najpiękniejszym dniem 6 grudnia to były urodziny córki 34 lata temu. Chciałem ją serdecznie pozdrowić. Martyna, wszystkiego najlepszego. Bardzo serdecznie dziękujemy, oczywiście pozdrawiamy. I tak słyszałem w głosie, tak jak mawiają młodzi, wzrusz. No ale wcale się nie dziwię. Wszystkiego, co najlepsze Państwu życzymy. Pięknych prezentów na co dzień, a szczególnie dziś od święta i przed świętami. Za 9 minut o 9 serwis, po 9 śniadanie w Trójce. My pięknie dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Husband is coming. Autopromocja. O, a święty Mikołaj coś zostawił. Agnieszka Więdłocha oraz Antoni Pawlicki w słuchowisku z cyklu Fala Uczuć, zrealizowanym podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Teatr Polskiego Radia. Magdalena Drab. Uprzejmie napadam. A czuje pan ten dreszczyk emocji? W takim mrowisku dokonuje pan przestępstwa. Porządny trening jest konieczny, jeśli chce się zostać mistrzem. Dzisiaj po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Julia Mark, reżyserka słuchowiska. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota, tylko w doli, dla doli.